با غمت پیشسته بودم، مردم از این ناسپاسی. وای از این حق ناشناسی، مردم از این ناسپاسی. افتاد به رویش نظر ما، که از خون دل آغشته نشد چشم تر ما. نگذاشت که بر روی تو افتد نظر ما، دیدی که چه ها کرد به ما چشم تر ما. Thank you. ربی این مرغ بهشتی ز گلستان که بود این رخ این رخ تازه تر از لاله ز بستان که بود. بهشتی ز گلستان که بود این رخ تازه تر از لاله ز بستان که بود. بهشتی ز گلستان که بود این رخ تازه تر از لاله ز بستان که بود. یاد باد آن که به حالم نظری بود تو را، به مقام من بیدل گذری بود تو را. به شکیباییم این میوه دل حاصل شد، آخر ای شاخ صنوبر ثمری بود تو را. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 515.